do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze znów mogą dać się we znaki, ostrzegają synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dziś o 18.00 Polacy grają na Euro z Austrią, drugie spotkanie w grupie jest meczem o wszystko. NASA sprawdziła, czy jesteśmy przygotowani na uderzenie w Ziemię asteroidy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnymi burzami, szczególnie w zachodniej i południowo-zachodniej części Polski. Na tych obszarach obowiązuje ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak mówi rzecznik centrum Piotr Błaszczyk, burzom będą towarzyszyć silne wichury i gradobicia. Możemy spodziewać się bardzo silnego wiatru do 120 km na godzinę oraz ulewnych opadów deszczu do 50 mm. Miejscami może wystąpić także grad, lokalnie o średnicy nawet 6 cm. Na północnym wschodzie burze będą słabsze, mogą im towarzyszyć opady deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Ostrzeżenia najwcześniej będą obowiązywały na południowym zachodzie nad godziny 16. Burze znikną jutro rano. Fatalna prognoza pogody dla Berlina na czas meczu Polska-Austria, drugiemu występowi biało-czerwonych na piłkarskich mistrzostwach Europy, ma towarzyszyć potężna burza z ulewą. Według dwóch różnych modeli meteorologicznych Wyż Awif ma spotkać się w Berlinie z niżem Ksandria dokładnie wtedy, gdy na boisku będą piłkarze Polski i Austrii. Mecz o godzinie 18, a najbardziej prawdopodobną na teraz godziną ściany deszczu i piorunów jest 19. To zła informacja dla piłkarzy, ale jeszcze gorsza dla kibiców, szczególnie tych, którzy jadą lub dopiero ruszą do stolicy Niemiec bez biletów na stadion olimpijski. Berlińskie strefy kibica, w których ma zagościć atmosfera piłkarskiego święta, mogą zostać dziś zamknięte. Takie sytuacje podczas tego Euro w innych miastach już się zdarzały. Oglądanie będzie oczywiście możliwe w licznych barach i restauracjach, także polskich, bo Berlin tętni atmosferą piłkarskiego święta, ale to największa strefa kibica przy bramie brandenburskiej w dniu meczu stanowi serce sportowego świętowania kibiców w stolicy kraju, organizatora Euro. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Mecz z Austrią to drugie spotkanie biało-czerwonych na Euro 2024. Pierwszy mecz z Holandią przegrali 1-2. Jaki wynik wieczornego spotkania typują kibice? 2-1. 3-0. Dla Polski. Austria całkiem dobry mecz zagrała z Francją. Tego biednego Mbappe jak spało walczą, los chyba złamali. Jaki wynik pani typuje? Pani się przeżegnała? Tak. Bardzo chcę, żebyśmy wygrali i nie typuję żadnego wyniku, niestety. O Boże, no chyba 1-0 na Polski, tak? Chyba 1. W domu siedzimy normalnie i oglądamy każdy jeden mecz. No wygraną. Strefa kibica w domu jest, no. Początek meczu o godzinie 18. NASA sprawdziła odporność na ewentualne uderzenie obiektu z kosmosu. Amerykańska Agencja Kosmiczna podsumowała ćwiczenia symulacyjne i opublikowała ocenę zdolności społeczeństwa do skutecznego reagowania na zagrożenia potencjalnie niebezpiecznej asteroidy albo komety, które mogłyby uderzyć w Ziemię. Takie ćwiczenia w NASA odbywają się co 2 lata. Obecnie nie są znane żadne znaczące zagrożenia związane z uderzeniem asteroidy wdającej się przewidzieć przyszłości. Jednak hipotetyczne ćwiczenia dostarczają cennych spostrzeżeń poprzez badanie zagrożeń, opcji reakcji i możliwości współpracy stwarzanych przez różne scenariusze, od niewielkich uszkodzeń regionalnych z niewielkim ostrzeżeniem po potencjalne globalne katastrofy, których skutki odczuwalne będą przez wiele lat. Przeprowadzenie ćwiczeń umożliwia instytucjom rządowym identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych problemów w ramach przygotowań na każdą sytuację w świecie rzeczywistym. Podczas ćwiczeń uczestnicy rozważali potencjalne krajowe i globalne reakcje na hipotetyczny scenariusz, w którym zidentyfikowano nigdy wcześniej niewykrytą asteroidę, która według wstępnych obliczeń miała 72% szans na uderzenie w Ziemię w ciągu około 14 lat. Wstępne obserwacje opisane w ćwiczeniu nie wystarczyły jednak do dokładnego określenia rozmiaru, składu i długoterminowej trajektorii asteroidy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kolektywy, czyli niecodzienne duety polskich i zagranicznych artystów, to główne wydarzenie Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. Koncert otwarcia po raz pierwszy będzie transmitowany w radiowej Trójce, mówi dyrektorka Agnieszka Szydłowska.

So strip off your clothes, slip into the sea. Skinny dip, dripping when no one sees. Back in the arms of make believe. Back to the shade of the cherry tree. Ależ to jest przyjemnie leniwy utwór, a głos Suki Waterhouse świetnie do tego leniwego klimatu pasuje. My Fun, to za nami. Tak rozpoczynamy drugą godzinę audycji Nowy w Piątek, utworem, który już mogą Państwo kojarzyć również z trójkowej anteny. Jako singiel ukazał się w kwietniu, ale teraz trafił na epkę Super Sad, która premiera miała dokładnie wczoraj. Na epkę bardzo dobrą w całości. I właściwie początek tej drugiej godziny audycji Nowe w Piątek zdominuje nam muzyka z Wielkiej Brytanii, na początku również panie. Ten tydzień to jest także premiera kolejnego utworu Lolly Young. Po świetnym Messy artystka dość wysoko zawiesiła poprzeczkę, teraz przyszedł czas na Good Books. Things to be doing, the making my day. And I know, life can be hard. But you didn't need to scream in your face when parking your dumb little car. And I gave you an automatic. It's me or the wheel, and you lost in my face. And what the hell do you mean? And I just wanna be your favorite priority. But I'll never be, I'll never be in. You make me hard to see beneath the rubble. But I show left to the left. Say you're not that kind of guy. I work hard to sit in good books that you don't read. So why do I try to make it hard? And you're passive aggressive, 'cause you can't learn a lesson you ain't been told. So that's my bad and that's my fault. And I gave you an automatic. It's me or the weed, and you laugh in my face. And what the hell do you mean? And I just wanna be fame priority, but I'll never be, I'll never be in. You make me hard to see beneath the rubble, but I see. just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. Flowers grow. Potwierdzam, jest to Coldplay, ale mam wrażenie, że Coldplay, który całkiem przypadnie do gustu zarówno miłośnikom starszych nagrań zespołu, jak i miłośnikom nagrań nowszych, w których Coldplay no, jednak dość mocno zmienił swoje brzmienie. Ja się zdecydowanie zaliczam do tej pierwszej grupy, ale w zasadzie zawodu nie ma. Feels like I'm falling in love, pisane razem. To tak, gdyby państwo poszukiwali. Pierwszy singiel z ich nadchodzącej płyty Moon Music. Jak pewnie część z państwa już wie, w ten weekend będziemy jako trójka na Festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie. Będziemy również transmitować koncertowe wydarzenia na antenie. Tam też jutro wystąpi Ars Latrans Orchestra, projekt, w ramach którego powstało już mnóstwo świetnej muzyki, bo to jest właściwie kilka lat muzycznych działań i współpracy z różnymi bardzo zdolnymi artystami. Dzisiaj premiera miał ich kolejny singiel, drum and bassowy, co ciekawe, a jego tytuł to Morze Martwe. Kręcimy się w kółko jak zapętlony film. Jutro traci sens. Wody niespokojne, nie wiem gdzie niosą mnie. Teraz

Kali Uchis na trójkowej antenie i jej Never Be Yours. I to jest artystka, która naprawdę potrafi zauroczyć swoją muzyką. Poza tym te dzwonki na początku utworu sprawiają, że się człowiek czuje, jakby zaglądał do jakiejś magicznej krainy. No i magii właściwie teraz będzie nieco więcej, bo pojawi nam się instrument, który ma chyba najbardziej magiczne brzmienie ze wszystkich instrumentów świata, czyli harfa. I to harfa, na której zagra córka Davida Gilmoura, Romany Gilmour, ale sam David Gilmour również się w tym utworze pojawi. Broken early promise, put trust in an unknown, fell headlong into the arms of the fuss that stirred me. Unsteady to steady heart took me to a place I've never been, a place I've never been since. Stopped hoping it's an early age, stopped guessing it's an early age, start accepting things from day one, and then things can't go too wrong. Just let them walk all over you, laugh through the punches and the pain, let the lifeblood drain away from you. In you is yours, wakes you with a fever at five. Your guardian angel gives up the ghost, and you can see it in the way they look at you. Just let them walk all over you. You're wrong. pewna, ale chyba mówiłam, że będzie pięknie i wydaje mi się, że słowa dotrzymałam. Between Two Points to piosenka, którą w roku 1999 stworzyli i nagrali bracia Montgolfier. Od tego czasu David Gilmour miał ten utwór na swojej playliście i postanowił, że stworzy jego własną wersję wraz z córką Romani. I wyszło znakomicie. Ta kompozycja pojawi się na płycie Luck and Strange Gilmoura, która ukaże się 6 września. I jest to w zasadzie pierwszy album artysty z nowym materiałem od blisko 10 lat. No, myślę, że miłośnicy jego twórczości wyczekują niecierpliwie. No to pozostając przy muzyce muzycznych legend, posłuchamy teraz kompozycji z nowej płyty Moby'ego, Sweet Moon, z albumu Always Centered at Night. In the light of morn, got away now. By the moonlight, so much sweetness. Feel it hold on when the race is done. Let it slow down, let it stop. I'll see you. Let Her Know i CMYK, czyli alter ego Jamesa Blake'a. Zresztą wprawione uszy z pewnością od razu to wyłapały. Pod takim pseudonimem muzyk wypuścił w świat epkę CMYK 002. A na tej epce tylko 4 kompozycje, ale każda warta uwagi i to jest taki mały powrót do przeszłości, bo jako CMYK Blake tworzył właściwie już w roku 2010, więc to trochę czasu minęło. No dobrze, zrobiło nam się dość mocno alternatywnie, ale pozwolę sobie pójść o krok dalej, tym razem wkraczając w klimaty gitarowe. I będą to gitary naprawdę znakomite. No i znowu Wielka Brytania. Wczoraj premierowo w rotacji, dzisiaj z ogromną przyjemnością raz jeszcze prezentuję na trójkowej antenie. Enola Gay i Cold. Precious minutes all spent with frequent fits and hospital visits. Take her hand to feel her shape. Soft touch that'll make you cool. She's nobody knows how this goes, and she'll stay cold Watch it dissolve until there's nothing left to hold. This was nothing like your soul. With thoughts unfold, tear off this stitch. Cut so deep, can't remove the itch. Life's so bleak, if that's a part of it. Your soul shrieks at the heart of it. Stuck in this shit, word doesn't fit.